már. Megyek most, mindjárt jövök. Másikat veszek mostan. A szokkot. Miért jövök vissza? Már van csak akcióban. Rádiót hallgassa? Lehet, hogy nem is kell tény, csak rádiót hallgatnak. Akkor számoljunk meg? Számoljunk? Jó, akkor mindjárt készülve a isélyek, mivel be lehet tenni. Azért boldogan... Nem te vagy a kacki fiam, te vagy te! Mert boldogan ott a nagy beszegelte kiszogattak. Én nem tudom, mit gondoltak ti magatokról. Úgyhogy én nem tudom, hogy én még várogattam nagyba 3 óra osztát van 4-et, hogy üljönek. Melyiket hozzam ki? A nagy feketét? Nincs, csak a nagy fekete van. Az van csak. Hiszen a fekete lesz a jó. Elbe a csöbbel állítani. Melyik az a... nincsen. Döbben. Hol van itt az a hosszúkás, nem? Amivel zsírt szoktunk tenni. Az nincs bent. Ami van bent, semmi egyéb. Csak ez van. Hiszem ez van még a legjobb, amivel belebe dráltam a nagyokat. Pontig belebe rakni, beleírik. Igen. Mert jó nagyok, és akkor pontig még fogja. Pontig kilóg a tetején. Nem látom. Az a boldogan... Mindjárt fintalja ezzel meg! Boldogan szabának! Mi a fenét képzeltetünk magatokról? Most is felhoztunk a témát, tudom, mennyire nem szeretem őket felhozni. Itt van, mert az lesz, ez lesz. Ez nem az. De ez az, zsíros. Ez az egyetlen, ami nagyon zsíros, nem? Milyen piszkos... Milyen piszkos a zsír tud episzkolódat. Jobban többet kell beleengedni. Nem? Nem több bele. Most is parancsolsz. Na megint. Úgy beszélsz, de mi kis munkát. Meg az, hogy nekem kereszte most. Elsőbb ne kell rendelni ennyi sokat. Mi? Meddig járok oda? Az is jó kérdés. Meddig lesz járva? Ezzel, hogy tisztességesen más módszerekkel kell kicsit folyamodni, jócska. Más vagy annyi lesz az. Eléggé jócska, megduplázta az árát, tavaly csak 30 dinár volt. Tavaly csak 30 volt darabja. Minden kicsi kéne, mi a nagynak is. Akkor nagyon megkéri. Nem van sok a citrom sárgába. Nem bevedett, nagyon sokat belerakott. Nem? Itt felrakom, akkor leesik. Le fog esni. Kerakni a citrom sárgát, nézd, ebben mindig sok van. Összenyomva. Olyan, nem is nagyon szél, valami nagyon kicsi fejű, látod, ilyen kicsik? Én szedtem. Milyen figyelt, az a nagy legyen. Nem akartam óriási nagyokat. Ami már ennyire, annyira ki van nyíva, az kinyílik és nem lehet eladni. Mennyit fizetett, hogy veszedted neki semmi? Semmi. Hány darabot szedtél? Nem tudom. Én számolom most, hát hogy hány van. Ő nem számolta annyit? Nem számolja meg. Én számolja meg. Megbízik benned, hogy annyit számolta, mennyit tudom. Thank you. bólogat.